بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد. Lovprisning tilkommer Allah, skabningernes herre, og må Allah ophøje rang af vor mester Muhammad. Denne lektion er vigtig og gavnlig, da den hører under den forpligtede viden og omfatter emnet begravelse af den afdøde. Det mindste, der er påkrævet ved begravelse af den afdøde, er en grav i jorden, der holder på lugten og som beskytter den afdødes krop mod vilde dyr. Det er ønskeligt sunna at grave graven lige så dyb som en mands højde med armen strakt ud i vejret, samt at udvide graven. Den afdødes bryst skal være rettet mod al-qibla, bedretningene. Det er forbudt haram at begrave den afdøde i et mausolium. Walhamdulillahi rabbil alamin, og Allah ved bedst.